السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tumerudi tena katika mfululizo wa muhadhara wetu kwa siku ya leo, lakini kipindi cha pili au majlisi ya pili, baada ya kutafakari nikaona kwamba nibadilishe mfumo wa kimazungumzo. Badala ya kutaka kuyazungumza yote niliyokusudia kwa haraka haraka, nikaona iliyo vizuri nizungumze baadhi kwa taratibu, kwa kuwa mengi katika yale niliyokusudia nimeyahudhurisha tayari, hasa katika fatawa za wanawachuoni. Wa ila wakati tulionao haututoshi leo na kesho, kwa yale nitakayozungumza kwa utaratibu yatakayobakia, inshallah tutazungumza katika darasa zetu tutakazozifanya katika Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lil halaqat al-ilmiyyah. Kama kuna mambo muhimu itakuwa hatukuyamaliza, tutamalizia huko, lakini hapa tutaendelea kama kawaida leo na kesho insha Allah. Kwa hiyo tutakwenda kwa taratibu kwa ajili ya kujadili yale tunayosoma. Kuna mambo matatu sasa hivi nataka niyazungumze, au nukta ya moja ina vitu vitatu. Sisi tumetuhumiwa kwamba ni salafia jadida, pia tumetuhumiwa kwamba ni aljamia, pia hizbu salafi. Barahiani na watu wake wakiwaona masalafi majadida wanawaita hivyo kwa dhulma na uadui. Hawa majadida maana yake nini? Salafia mpya wa. Shekhe wao Muhammad Yamani Aljami na Rabiul Madkhali ndio wameanzisha hiyo. Kwa hiyo wanaochuoni wanasema hao majadida hao. Mimi nawaambia kitu kimoja, ukimsikia mtu yoyote yule popote utakapokwenda asema jamia, kwamba hawa ni jamia, ujue uhizbi, ujue huyo ni hizbi, wala usipate shida, tayari tunajua kwamba huyu ni mtu amejilenga katika mrengo gani. Hii jadida wenyewe wanatumia hapa Tanga, ni istilahi ya Ansari wa hapa Tanga, lakini kwenda mahali pengine ukuta maneno hayo. Salim Barahiani ameyachukua kwenye mitandao akayaleta hapa, lakini hutapata mwanawachuoni yoyote katika wanawachuoni wa Ahli Sunna anayewaita as-salafiyin kwa jina la salafia jadida. Hakuna. Mi natoa challenge hii. Tunatoa challenge hiyo kwao. Na ndio maana kwenye hiki kitabu ameshindwa kuleta kauli, japokuwa mwanachuoni mmoja anayetamka maneno haya kuwaita as-salafiyin. Ni yeye kaungaunga maneno na baadhi ya vijana wa kihizbi. Tena yeye anakwepesha tu, lakini wenzake, yule ashayiji kwenye kitabu chake amemwita kwamba alimuanzisha, alianzisha salafia jadida ni Albani. Wenzake kule Kenya walilibeba hili wakawa wanasema hivyo hivyo, wakiwaona salafiyun ni Albaniyun. Bahero Huyu Bahero nimemtaja tu, pingine mwenye atafufurika kwamba katajwa, lakini haya maneno akikaa mjua mimbari kwa akisema hawa albaniyun, kwa sababu wamemezeshwa kwamba huo salafia jadida aliuanzisha ni Sheikh al-Albani yule ashaiji kwenye kitabu chake. Katika makala zile za mwanzo kabisa ya miaka ya 2007 mimi niliandika haya maneno, lakini yeye kwa sababu tayari kashawabebesha watu kwamba Sheikh al-Albani ni Sheikh wa Sunna, kwa hiyo baadaye kuja kukhalifu hili ikawa ni ngumu, kwa hiyo akawa hasemi kwamba ni Sheikh al-Sheikh al-Albani. Yeye anakuwa ni Muhammad Aman al-Jami Rabi'i al-Madkhali, anamkopesha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa illa utamkwepa vipi Sheikh al-Albani na yeye humsifu Sheikh Rabi'i, anamsifu Sheikh Muqbil na anasema mwenye kumfanyia taani Sheikh Rabi'i au Sheikh Muqbil ni mmoja kati ya watu wa aina mbili, ima jahil au sahibu hawa, mtu wa kufuata matamanio katika ahlul ahwa, watu wa bid'a hawa. Huyo ni ash-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Sasa hawa wanatuita hivyo na wanatuita pia vile vile al-Jamia. Sasa kuhusu al-Jamia, kama alivyotaja Salim Barahiani kwenye kitabu chake kwamba kundi hili linaitwa pia lifahamika kwa jina la al-Jamia, na wewe jina lolote unalitaka waite tu, bilimradi maadamu kundi lipo wewe waite tu kwa jina lolote. Nimesema hivyo. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoulizwa kuhusu al-Jamia akasema maneno haya: wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami wa Sheikh Rabi' al-Madkhali wa kullu mashaikh al-Madina min al-mashaikh as-salafiyyin al-ma'rufin al-ma'rufin ladayna bil-'ilm wal-'aqidati as-salima wa usi ash-shabab bil-istifadati minhum wa qira'ati kutubihim wa talab al-'ilm 'indahum. Mashaikh wote, Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' al-Madkhali na mashaikh wote wa Madina ni katika mashaikh wa kisalafi wanaojulikana kwetu kwa elimu na itikadi iliyosalimika. Ninawahusia vijana kupata faida kutoka kwao na kuvisoma vitabu vyao na kutafuta ilmu kwao. Wa man qala anhum jamiyatun, Ibn Baz asema hivyo, wa man qala anhum jamiyatun faqad sabaquhu aslafuhum indama qalu innana wahabiyatun, na mwenye kuwasema wao kuwaita wao jamia tayari basi ajue kuwa walishamtangulia yeye watangulizi wake waovu wakati waliposema kwamba sisi ni mawahabi. Huyo anayesema kwamba hawa ni jamia, watangulizi wake ni wale wanaotuita sisi kuwa ni mawahabi. Mwajua wanaotuita sisi kwamba mawahabi hao, mashia na masufi na wengine katika watu wa bid'a. Nadhani mmelisikia hili wakati nikizungumzia rududi zile za Abu Eid kuhusu hili jambo la uwahabi. Kwa hiyo hawa wana Ibn Baz anasema hawa wanaoita watu kwamba hawa jamia, hawa walishotanguliwa na wenzao hawa mfano wao wakiwaita watu kuwa ni mawahabi. Fanakulu liha ulai ala fahimihim, sisi tunawaambia hawa kwa mujibu ule ufahamu wao vile vile walivyo, vile walivyo wao tunda na zile akili zao zile, tuwaambie hivi: nahnu wahabiya tunjahami. Haya sasa sisi ni mawahabi tena majamia, semeni mnalotaka, tunazungumza kwa mujibu wa akili zenu. Lakini kulluna jamia liannaha mustalahun jadidun ikhtara'ahu juhan, kwa sababu ni mustalahi mpya, ni msemo mpya wameuzua wajinga. Yuriduna qadhfa da'wati Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, wanataka kwa sababu wanataka kuitukana da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fakulluna jamiyatun wahabiyatun li'annana salafiyin, kwa sababu sisi ni masalafi insha Allah. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala aliulizwa siku moja, akaambiwa, Sheikh, kuna kundi limejitokeza linaitwa Jamia, pia wewe wanakuita hivyo hivyo kwamba wewe ni jamia, kwa sababu hawa watu hawana adabu. Unajua huku hawa wakina Barahiani hawa wanajificha ficha, hawataki kujitokeza, lakini wale wenzao wale wanaoingiza kina Ibn Baz, kina Al-Abadi, wakina Al-Fawzani, wote wanaoingiza kwenye kundi hilo wote. Sasa huku uwezi ukawaingiza hao alafu soko lako likanoga ukapata faida kwenye soko lako, kwa sababu tangu hapo nyuma ulikuwa bado hujapata fikra hizo. Ha? Ulikuwa umewaaminisha kwamba hawa mashekhe wa sunna, lakini hawa wanawaita mashekhe wa sunna. Hata kule Arabuni wanawaita mashekhe wa sunna hawa katika yale mambo yao wanayotaka. Yanapokuja mambo nyingine tutakayoyataja insha Allah kwenye majlisi nyingine, basi wao wana mashehe zao tofauti na hawa, na hawa wanawatukana, wanawaita ni ulamaul haidhi wal nifasi. Hao ni mashehe wa hedhi na nifasi. Utauliza maswali kuhusu hedhi, nifasi, tahara, nini, najisi, vitu hivyo ndio ushehe wao huko huko. La yafqahuna alwaqi'a, hawajui ulimwengu. Kwa mambo ya kilimwengu wana mashehe zao. Sasa anapokuja mambo kama hayo ndio utakuta wanawatukana mashehe hivi. Sasa Sheikh Al-Fawzani rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, aliulizwa kwamba wewe pia wanakuita jamia. Sheikh Al-Fawzani anasema hadha min babi al-hasadi wal-baghdha'i. Huo ni mlango wa hasad na kuwachukia watu. Fima baina ba'dhi an-nas ma firqatun jamia. Hakuna kundi linaloitwa jamia. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, na'rifuhu min ahli sunnah wal jamaa yad'u ila Allah 'azza wa jalla ما جاء ببدعة ولا بشيء جديد. أنا سمع الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى شيخ محمد أمان الجامي الله مرحمه سيسي تنمجوا يعني كتك أهل السنة والجماعة أنا لنغنية قوى الله لا هكوجنا بدعة ولا جنب جيبيا هكوجنا بدعة ولا جنب جيبيا. Salim Barahiani anasema amekuja na salafia, usalafia mpya kwenye kitabu chake. Ameanzisha usalafia mpya. Al-Sheikh Al-Fawzani anasema hakuja na jambo jipya. Nadhani mtakuwa mmeelewa. Kitu gani sasa? Lakini hamalahum bughdhuhum li hadha ar-rajul annahum wada'u ismahu wa qalu firqatun jamiyatun مثل ما قالوا الوهابية هذا عادة أهل الشر. لكن chuki zao ndizo zilizowapelekea baadhi yao kumchukia mtu huyu na wakaniweka jina lake na wakasema kundi la jamia, kama walivyosema hawa ni mawahabi. Hii ndio kawaida ya watu waovu. Watu gani wenye kawaida hiyo? Watu waovu, ahlu shar. Wewe nyinyi msio na wasiwasi, ukipita huko jamia jadida, hiyo ndiyo ada ya watu wa shari, watu waovu wa kuna namna hiyo. Ndakamfahamu hilo eh? Alhasil inna ma na'rifu ala hadha ar-rajul illa al-khair wallahi ma arafnahu illa al-khair. Alhasil mwisho wa yote ni kwamba sisi hatumjui mtu huyu ila kwa kheri, na ninaapa kwa Allah hatumjui mtu huyu ila kwa kheri. Lakini mwisho akatoa challenge hapa, tangu mwaka huu aliposema maneno haya hakuna kijihizi chochote kilichojitokeza kikajibu kikaleta hili, na Sheikh Al-Fawzani mpaka leo yuko hai. Allah muhifadhi Sheikh wetu. Anasema hivi: ana aqulu al-an, mimi ninasema hivi sasa, haulai alayhim an yatu lana al-akhta', alisema kwa lugha ya an yajibu lana al-akhta', yani an yatu lana al-akhta' allati akhta'a fiha hadha ar-rajul. Ninasema hivi, hawa wanaodai kwamba kuna huyu ni jamia, hawa ni wajibu juu yao walete makosa ambayo wamekosea mtu huyu. Idha jau biha naqashnaha, wakialeta tutayajadili. Wakabilna ma fiha min alhaqi, na tutayakubali yale yaliyokuwa na haki. Waradadna ma fiha min batilin, na tutayarudisha yale yaliyokuwa ndani yake na batil. Hebu leteni makosa yake. Si Sheikh al-Fauzani yuko hai, mpelekeni kwamba alikuwa asema hivi, afanya hivi, afanya hivi. Amma mujarradu al-ittihamati wal aqwali hadha ma huwa min sha'ni al-haq. Ama mujarradi wa watu kutuhumu na maneno matupu, hii si katika jambo la watu wa haki. Watu wanaofuata haki hawana tabia hiyo, eti kwa sababu umeudhiwa na Kasim Mafuta basi wewe ndio uanze kutukana wanaochuoni bila haki. Hili jambo halitawezekana. Haya, mimi nina maswali hapa sasa. Baada ya haya yote niliyosoma kwa haraka haraka, na maswali mtapenda muyaandike, alafu mtakwenda kuyajibu kesho, mtaniletea majibu. Swali la kwanza: kwa mujibu wa fatawa za maulama hawa watano, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani na Al-Abbad, je, nakuuliza wewe, je, umefahamu kwamba itikadi ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, hao wanaambiwa ni waanzilishi wa Salafia Jadid, itikadi yao ni nzuri iliyo sahihi? A, ni itikadi nzuri iliyo sahihi? B, ni itikadi iliyopinda? Chagua mmoja katika majibu mawili. Sio kwa ninavyokuuliza, ninavyouliza, ninavyotaka mimi au unavyofikiria wewe, kwa mujibu wa fatwa nilizozitaja na kuzisoma. Je, hawa mashekhe kwa mujibu wa fatwa za kina Ibn Baz, Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad, ni watu wenye itikadi nzuri iliyo sahihi? B, ni watu wenye itikadi mbaya iliyopinda? Moja katika haya mawili ujibu. Swali la pili tena, kwa mujibu wa maneno ya mudiri wa Ansari Sunna Salim Barahiani dhidi ya mashekhe hawa tuliwataja, Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, je, umefahamu kutoka kwenye maneno yake kwamba mashekhe hawa itikadi zao ni nzuri tena sahihi? Hiyo ni A. B, ni mbaya iliyopinda? Swali la tatu, kwa mujibu wa fatawa za maulamaa hawa watano tuliowataja, Ibn Baz, Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani na Al-Abbad, je, umefahamu kwamba manhaji ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhal ni manhaji ya salafu salih iliyonyooka? A. B, ni manhaji ya usalafi mpya iliyopinda? Manhaji yao iko sawa au ni manhaji iliyopinda kwa mujibu wa hawa na wachuoni watano? Swali la nne, kwa mujibu wa maneno ya mdiru Salim Barahiani dhidi ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, je, umefahamu kwamba mashekhe hawa itikadi yao au manhaji yao ni manhaji ya salaf salih iliyonyooka au ni manhaji ya usalafi mpya uhizbi salafi iliyopinda? Tayari. Swali la tano, kwa mujibu wa fatawa za hawa maulamaa watano, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, Al-Abbad, je, umefahamu kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali wameanzisha pote lao? Jibu kwa ndio au hapana. Jibu kwa ndio au hapana. Jibu hivyo. Kama jibu lako ni ndio, tafadhali onyesha kwenye maneno yao. Tuonyeshe maneno haya wanaochuoni kwamba hapa wamesema hawa wameanzisha poti jipya. Onyesha. Huu ni mtihani wa darasa la 4, lakini kuna watu watafeli. Yaani kiwango chake kama darasa la 4 hivi. Lakini kimuuliza maswali haya yote barayana na feli. Mzomba unamkalia chuki. Anawachukia watu wa haki. kwa ile haki inamfanya ajibu makosa. Na kama ajibu lako hapana, sasa hebu elezea ni wapi unadhani alipoutoa uongo huu bwana Salim Barahiyani, na kwa nini ameleta tuhuma hizi kwao? Taja sababu kuu mbili. Mimi nauliza nyinyi, simu kwenye darasa hapa, mbona mwandiki? Kama jibu ndio, onyesha pale Ibn Baz aliposema hivi, au pale Albani aliposema hivi, au Ibn Uthaymeen aliposema hivi, Al-Fawzani naye, Al-Abadi, onyesha. Kama hapana, sasa elezea ni wapi unadhani alikoutoa uongo huu bwana Salim Barahiyani Mdiru, na kwa nini ameleta tuhuma hizi kwao? Taja sababu kuu mbili. Swali la sita, pale Mdiru Ansari aliposema kwenye kitabu chake hiki kurasa 48, wanawachuoni waliligutukia kundi hili siku nyingi mara baada ya kuzuka kwake, na wakawa imara kwa kulifanyia radi. Swali A, ye alikuwa anawakusudia wanawachuoni gani? Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abadi? Na kama ni hao, onyesha ni sehemu gani walikosema maneno hayo, onyesha. Swali la ngapi? Swali la sita hilo. Swali la saba, ulipozisoma kauli za maulamaa hawa watano, Ibn Baz, na wataja kila mara ili akili yako ipate ku, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan na Al-Abbad, ulipozisoma fatwa zao, je, umefahamu kwamba wametuhusia nini kutoka kwa mashekhi hawa, yani Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhal? Hey, tufaidike kupitia durusi zao, kaseti zao na vitabu vyao, au hapana? Kama jibu lako ni hapana, onyesha ni mahali gani. Kama jibu lako ni ndio, je, unadhani wanawachuoni hawa watakuwa wametufanyia khiana kwa kutuelekeza kuwafuata na kusoma kwa watu waliopinda? Maana turuhusie sisi tufuate tupate faida kutoka kwao. Je, wanatuhusia tusome na kufuata itikadi za watu waliopinda? Swali la nane, kwa kauli hizi za Salim Ibrahim Barahiyani, umefahamu anatuhusia nini kuhusu hawa mashekhe? Je, anatuhusia tufaidike kupitia durusi zao, vitabu vyao, au hapana? Kama jibu lako ndio, onyesha ni mahali gani kwenye maneno yake. Kama jibu lako hapana, je, unadhani Mdiru Salim Barahiyani anatupendelea kheri kuliko wanawachuoni wa Ahli Sunna kina Ibn Baz na kina Albani na wengineo? Swali la tisa, bila shaka umefahamu na kuelewa kwamba kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen juu ya Sheikh Rabi' al-Madkhali kwamba iko katika upande na njia ya salaf na sio hizbu salaf, kama walivyosema maulamaa wengine wa Ahli Sunna, na kwamba Sheikh Rabi' iko katika njia ya salaf salih na sio hizbu salaf, je, katika ile fatwa yake na maelezo yake katika sharhi yake kwenye Matnul Arba'ina Nawawiya alipotaja hizbu salaf alikuwa anawakusudia kina nani? Sisi tushasoma kwamba anamtakaza Sheikh Rabi' kwamba huyu hayuko katika hizbu salaf. Sasa je, yeye katika kule kwenye Arba'una Nawawiya alikuwa anaikusudia hizbu salaf kina nani? Mmenielewa? Mwamba Ibn Uthaymeen kasema katika Matnul Arba'ina Nawawiya kwamba kuna hizbu salafi, kazi yao kuwatoa watu red card. Tayib, sasa Sheikh Rabi ndio huyu hapa yuko mbele Ibn Uthaymeen, nasema nataka watu wote sasa wale ambao hawajui wajue kwamba huyu Sheikh Rabi ni katika janibi salafia, aani tariqa salaf, madhhab salaf, walastu aani bisalafia hizbun au hizban yudadu almuslimin. Mfano maneno kama hayo, rahimahullahu ta'ala. Sasa kama ikiwa amemkanushia yeye katika hili kwamba yeye hayumo katika hiyo hizbu salaf, na sisi tuwakubali hawa mashekhe, mwatuambia sisi ndio hizbu salafi kwa sababu Ibn Uthaymeen mwenyewe sema hayumo, si katika hao, sasa atakuwa amemkusudia nani? Na kama amemkusudia Sheikh Rabi, mwasemaje kuhusu maneno yake haya? tulio yasoma, je ni kweli maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen? Mwataka tuthibitishe kwa njia ipi? Labda tuambieni tu, mimi nitaleta uthibitisho njia hiyo. Je, tukileta uthibitisho wa sauti yake azungumza hivyo kuhusu Sheikh Rabii kwamba hayumo katika hizi usalaf, mko tayari? Mko tayari kuacha yale mlionayo na mkarudi katika usawa na mkaomba radhi? Subutu barayani ombe radhi. Nimo mjui mtu. Ha? Sasa sisi tutakachokifanya, yale maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen alipokuwa akiweka taaliki yake kwenye muhadhara wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, na akazungumza maneno haya, utatolewa kwenye YouTube, utawekwa sauti yake pale, alafu sisi tutaka majibu kutoka kwenu kama ni miaka miwili. Maana kitabu hiki tumesikia kimeandikwa miaka mitatu basi. Sasa tutatoa hapa miaka minne, miaka mitano, mtujibu. Lakini mkae kimya, mjipange, mjibu wewe baraiani na wafuasi wako walio nyuma yako na wale wanaowashwawashwa kutoka kumtetea na mtu asiyemjua. Kuna watu wa kunyuma huko wanazungumza, wanazunguka zunguka nyuma yake. Tuwapa fursa pia na nyinyi. Kama huyu mwanzilishi huyu hayumo, si katika hiyo hizbu, inaitwa hizbu salafi, si yeye, nyinyi hii mmeitoa wapi? Mmenielewa? Mfano mimi nasema, labda hapa nasema kuna mtu hapa bwana mwizi kweli kweli, mwizi huyo, nimesema tu kwa ujumla, si mtu mzuri huyo, kimwachi tu atakuibia. Atoka mmoja anamwambia, ah, yule pale amemkusudia mtu fulani. Alafu ikasadifu yule mtu fulani, sasa yule anayetuhumiwa akaja mbele yangu, huyu mtu mwadilifu sana, hata ukimpa kitu hawezi kukichukua, nini kitu chako atakitunza, si mwizi huyu. Mimi nikamtakasa huyu, bado wewe utamtuhumu huyu kwamba mimi nimemwambia mwizi? Huu ni mfano tu wa watoto wadogo, yani wacheza cheza hivi mtaani, ili wapate kuelewa zaidi. Kweli utaendelea kumwambia bwana shekhi amesema yule mwizi yule? Itakuwa ni sawa hivyo? Sasa hapo kuna moja, kuna mambo mawili. Kwanza umemzulia uongo huyu msemaji huyu, utakuwa umemzulia uongo kwa kumsemea lile ambalo hakulisema na kuielekeza mahali maneno yake mahali ambapo hakukusudia. Pili, utakuwa umemzulia uongo na kumtuhumu yule mwingine ambaye wewe umeelekeza maneno yale kwake, na hiyo ni tabia ya watu washari. Sasa mimi katika swali hili nataka mjibu, ni wapi Sheikh Ibn Uthaymeen katika maneno haya alimkusudia Sheikh Rabii au al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami? Ni wapi? Kwa sababu tayari kashatolewa katika hili. Haya, nikatajwa kwamba kuna swali la watu kutoana katika manhaji na nini. Katika nukta hii nikaa nimeingiza katikati, sisi anasema baadaye katika maelezo yake kwamba sisi tabia yetu ni kutaka kuwaingiza watu, kuwatoa watu katika usalafu kwa sababu ya mambo ya ikhtilafu, mfano kupinga uwanachama kwenye taasisi yake. Tumepinga taratibu za uwanachama, mambo ambayo yana ikhtilafu. Akataja mambo ambayo anasema yana ikhtilafu, suala la kupiga picha, suala la kuwasema vibaya watawala. Ngoja nisimzulie, sababu mimi mwenyewe nakataza kuwazulia watu uongo sasa hivi hapa, alafu nimzulie mtu wa watu bure kabisa maneno ambayo haja yasema, itakuwa sio vizuri, sio? Anasema katika zile, katika alama za salafia au sifa kuu za ujadida, kulazimisha kwamba Ibn Sina amekufa kafiri, hukumu ya nashidi ambazo hazina ala za muziki ndani yake, hukumu ya kumkosoa mtawala dhalim hadharani na kutoka nje ya twaa yake, haya maneno yana asili ya kwake. Ndio maana nasema hivi, kufanya ghulu, kuchukua mipaka katika kuwatukuza mashehe wao, hoja zao kubwa ni shehe kanena. Walivyokuwa fedhuli jamaa. Sasa haya mambo ya khilafu, lakini sisi tume yashikilia tukawatoa watu katika njia ya usalafi. Hapa panahitaji siku nzima kueleza, siku nzima mimi nizungumze tu kuhusu mambo haya. Hizi siku mbili ni kidogo sana, lakini nitazungumza kwa uchache sana baada ya kumaliza haya maswali yangu inshallah. Sasa yeye akataja kwamba katika alama pia za salafia jadida, naendana na hili swali la tisa hili, kwamba sisi tunawatoa watu katika njia ya haki, njia ya usalafi, na kuingiza kwenye uhizbi na bida. Lakini Salim Barahiani amesahau kwamba swala kutokana kwenye sunna na kuingizana kwenye bida, makundi yote wanalifanya jambo hili, kwa sababu sisi hata masufi pia tuingiza katika bida, mashia wanatuingiza katika upotevu, sawa. Na yeye pia ametuingiza sisi katika upotevu kwa sababu tulikuwa tunapingana na utaratibu wake mbaya wa uwanachama kwenye taasisi yake. Tulikuwa hatukubali, kuna baadhi ya vitu tunaona kwamba haviko sawa sawa. Yeye akaandika barua ndefu, niko nayo kepile kwenye vyombo vya dola huko, akatushtakia mpaka Abu Hashim Mbetani, sio yeye mwenyewe ajua hii barua iko. Lakini kila anayemtaja kwamba hawa wameanzisha madhehebu mapya, wameanzisha madhehebu mapya kwa kukataa nidhamu ya uwanachama kwenye taasisi, kina Bonti wote wametajwa huko, kwamba hawa wameleta madhehebu mapya hapa mchini nini, kwa sababu wanapinga wana. Kwa hiyo akatutoa sisi pia katika ile njia ya sunna, akatutoa. Sasa swala la mtoano kwanza kalianza yeye, akatutoa sisi, na ndio maana akaandika mabarua kwenye matawi, kwenye majimbo, kila mahali, aturuhusiwi sisi kuzungumza kwenye misikiti yake, kwa sababu sisi tumekuja na madhehebu mapya. Wallahi maneno haya ameandika kwa mkono wake, kwamba sisi tumeanzisha madhehebu mengine mapya. Yapi? Sasa sisi hatulazimishi lazima tuwe na yeye, lakini tuambie kosa liko wapi. Haya, twende mbele. Swali la kumi. Swali hili ni maalumu sasa kwa Mdiru Salim Barahiani. Nitamuuliza vipengele kadhaa tu virahisi tu. Unasema nini kuhusu kauli nilizozinukuu kutoka kwa maulama Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad, ni za kweli au hapana? Kubali au kataa kwa hoja. Kubali au kataa kwa hoja kwamba hizo kauli nilizozitaja zote feki hizo, kwa hoja, lakini sio maneno matupu ya kuwafurahisha wafuasi wako, isiwe hivyo. Ukisema si sahihi, tuelekeze sisi, tukupe ushahidi gani ili ukubali? Tutakufanyia utaratibu huo, maana sauti zao zimejaa kwenye vitabu, zimeandikwa, na vile vile zile sauti bado walizozungumza, kama ni sauti, sauti bado zipo, na watu wamefanya kazi kubwa, wamezitia katika hii mitandao ya kijamii na katika sehemu mbalimbali kwenye YouTube ziko. Sasa labda uwezi kusearch huko kwenye YouTube, tukutafutie. Jambo nyingine, kama kauli hizi ni sahihi, kwa nini wewe unapingana na kauli hizi za wanawachuoni na unawasemea maneno tofauti na walivyosema? Kwa nini? Au watakusema kuna nasikhi na mansukh, almutaqaddimu walmutaakhir, thibitisha kwa hoja na dalili. Na kama ni sahihi, je, unawapa udhuru gani hawa mashekhe, hawa mashekhe watano niliwataja, au kwa ufupi unawaweka kwenye fungu gani? Kwa sababu wao ndio waliotuhusia tushikamane na mashekhe hao. Sasa tayari mashekhe wameingia mahali siko, bila shaka wamekosea, wakina Albani, wakina Ibn Baz wana makosa katika hili, wametuhusia vibaya sisi vijana kwamba turejee kwao na mengine. Sasa wewe unawapa udhuru gani kina Ibn Baz? Ilikuwa hawajui, wamefichwa fichwa, au ilikuwaje? Swali hili ni maalumu kwa Mdiru, markaz kuu. Mimi namsubiri ajibu. Kama atajibu kielimu tutakuwa naye pamoja insha Allah. Lakini akileta maneno yake ya kinyaa tutajua namna gani ya kuamiliana naye kama tulivyotangaza hapo kabla. Hii nukta imeisha.